zbliża. Słychać światło śmiechu, nigdy nie zasypia. Nie przyjazna, nie zaprasza ciebie swoje progi. Będzie jazda, jak niepewnie stawiasz po niej kroki. Raz na jakiś czas przyprawia komuś rogi. Do księżyca brat, wtedy trzeba się nauić. Ulica nocą domy, godziny Sodomy i Gomory. Kraj, story, woda, bro, mój faworyt. Unikając patroli, które zachowują się, jakbyśmy byli z Kamory. Adrenalina, smakołyk, nie przeginaj. I nigdy nie trać kontroli, za rogiem czai się zmija. Co za plącze ci nogi, nigdy nie bądź na twój raz, bo to cię kiedyś zaboli. Ulica nocą zdradliwa, chwyta w sieci niewoli. Gdzie jest Ninas? 2 na 4 swobody, gdzie macie kurwy dowody? W nocy bądź zawsze gotowy, to godzina wampira. Otwierają się groby do rana, oby już świta. Pojawił się słońca bromy, kiedy słońce znika. Za horyzontem zaciera się granica. Miejsce słowa dobre, nocą ulica przedstawia swe oblicza. Słychać światło śmiechu, nigdy nie zasypia. Gdy na naszej pokuli powoli słońce zasypia. Złudna cisza ulic, mówi mi otwarte ślipia. Sam nie mogę spać, już miasto już dawno w puchu. Idę pisać swe imię w godzinie duchów. Mróz na wózku, typ śpi na przystanku. Czuć zbrodnie, nie tylko taniego alku. Obok niego jak w parku, puste butle po wiśniówce. I ziomek z twarzą, raczej blizną po cegówce. Dalej, minęła może minuta. Słyszę dźwięk kokuta, buta B, pale kupa. Szybciej niż mienie, frunę nad ogrodzenie. Kilometr dalej, nie ma mowy o problemie. NOC, różne okazje stwarza. Rajterom na akcie, dealerom pychaj spomnażać. Jest wiele miejsc, których nie chcesz być sam w nocy. Każde miasto ma swą część, nie łatwo o kłopoty. Kiedy słońce znika, za horyzontem zaciera się granica. Miejsce ma dobre, nocą ulica przedstawia swe oblicza. Słychać światło śmiechu, nigdy nie zasypia. Gdy noc się zaczyna i gasną światła w oknach. Na ulicy drapieżniki i zwierzyna łowna. Spoglądam na ten obraz, widzę swoisty klimat. Gdy jeden chce zarobić, drugi brzytwy się trzyma. Na niebie duży wóz, mały wóz, a na ziemi znowu radiowóz. To się nie zmieni, mają powód znów. W kieszeni pozbyć się dowodów. Szybki druk, to liczny trening i do przodu, byle dalej od psów. Widziałem lepsze wstrzyki niż w filmach z Ameryki. Obławy, awantury, bez cenzury. Z Warszawy ulic, dla głupiej sprawy. Friki i koty robią głupoty. Więc radzę obcym uważać po północy. Hardcore pierwszy smak, strach, bach, bach. Rozpierdala jak trotyl, tak jest u nas w nocy. Jak to skumasz i z drogi swej nie zboczysz. Bez kitu może przetrwać do świtu szeroko oczy. Kiedy słońce znika, za horyzontem zaciera się granica. Miejsce ma dobre, nocą ulica przedstawia swe oblicza. Słychać światło śmiechu, nigdy nie zasypia.